És el moment de l'actualitat musical. Això és Musicòpolis, la teva radiofórmula que et presenta senzills, com per exemple aquest de Sherazade o de Xerezade. No me lo creo. Que tu dedo por mi espalda acarician al compás mi piel erizada. Y no conozco ya el amar de otra manera, que mi invierno me lo hace primavera, y cada noche para mí es la primera. Gracias, amor, amor, amor. Y no conozco ya el amar de otra manera, que mi invierno me lo hace primavera, para mí es la primera. Cançons de la nostra radiofórmula des del seu àlbum Déjame Respirar, aquesta cançó de Xerezade amb el No me lo creo. Això és Musicòpolis, la capital de la música, que et porta el més nou d'Alanis Morissette. Es diu Guardian. Acabes de gaudir de música diferent, amb gent diferent, però al mateix temps fantàstica, perquè eren primer Alanis Morissette amb el seu Guardian i després també amb la companyia que ens aportava de Ting Tings i aquest Hit Me Down, Sorry. Seguim a la Ràdio Fórmula amb Rafael Corbí, amb Musicòpolis, amb Miles Kane, amb First of My Kind, el primer de la meva mena. Yeah. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va. Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va. Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va. Hem de parlar, t'he d'explicar una història. El reflex de totes les meves memòries. Que no vols com vas, que no vols com vas. Que no t'has fixat en la pudor que fas. El teu benestar per mi és el que més importa. I arribarà el setembre un altre cop. I trobaré a faltar pau interior. I ara aquí tinc al meu voltant. I ara on estan els nens jugant que van creixent. Res no gira, res no és meu. Mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. I quan crec que tot està perdut, encara hi és tothom. I jo m'he quedat en blanc. I ja no sé qui ve, no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va. Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va. No sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va. Hola, què tal? Quant de temps ha passat? Adéu-siau, encantat de tornar-te a veure. No ens enganyem, el que pretenem és molt diferent. I potser no valdrà la pena. I arribarà el setembre un altre cop. I trobaré a faltar pau interior. I ara aquí tinc al meu voltant. I ara on estan els nens jugant que van creixent. Que res no gira, res no és meu. Mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. I quan crec que tot està tothom. I mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. I quan crec que tot està perdut, encara hi és tothom. I jo ja me n'he adonat. I ara sé qui ve, ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. Ja sé qui ve, ja sé qui ve i qui se'n va. Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. I qui em podrà aguantar? Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. Ja sé qui ve, ja sé qui ve i qui se'n va. Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. Diu amb aquesta cançó Albert Sola que t'escolta, veritat. És una peça que us acompanyava a través de la nostra radiofórmula anomenada Rellotges, des del seu àlbum Transparent, editat per Dismedi, enregistrat a Les Fonts, a Barcelona, i que ens aportava bona música a càrrec d'un dels que haurien de ser referents de la música en català properament. I d'ell passem a Belinda, En el amor hay que perdonar, cançó extreta de l'àlbum Catarsis. Fallé y te perdí. ¿Cómo olvidar? Si s'ha de perdonar, escolta'ns i perdona'ns amb aquesta cançó. El mentón de Fogarty. Igual t'agrada. Es diu Cantauri. No diré que siempre brilla el sol. Me gusta el cielo gris y el verde oscuro de tus praderas. Aplastar los dedos contra la arena cuando se va una ola y sentir que se me hunden los pies en ella. Quizá porque todo lo que soy está bajo tu cielo gris. Llevo tu aroma donde voy. Son todos mis recuerdos, primeros amores, los primeros besos. Quiero estar siempre junto a ti. Me gusta el olor a sal, días de temporal. El mar escupe calla adentro en spray. Otros mares, yo tengo mi mar. No sé qué tienes, que te siento y me dueles cuando te veo llorar. Quizá porque todo lo que soy está bajo tu cielo gris. Llevo tu aroma donde voy. Son todos mis recuerdos, primeros amores, los primeros besos. Quiero estar siempre junto a ti. Tuyos son todos mis recuerdos, primeros amores, los primeros besos. Aquí he nacido, aquí quiero. Personalment m'ha encantat aquesta cançó de El Mentón de Fogarty, cantant a Cantauri, la seva terra, la seva llar, la seva família, el lloc on vol reposar quan el seu pas per aquesta vall de llàgrimes s'acabi. Que no sigui una vall de llàgrimes també depèn moltes vegades de nosaltres. La llàstima és que la majoria dels temps depèn dels demés. Acabem amb una cançó més alegre, Drums of London, i aquest Girls, Girls, Girls, el segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula que t'ha portat Rafael Corbí a través d'aquesta sintonia. Som-hi, doncs! I